تأصلها فمنينه يا الإمام الفوزان حفظه الله تعالى رفض الإنتاج فنيا مقارنة وهذا كله يسمى أتوقع يطولها مفانو وتقول تبقى الصويرة يوية مهم وقرد باطن وتيسوم حديث na kisa kimoja ambacho ni mashuhura afutoe mfano kwa sababu angalieni hili jambo hivi tungelinyamazia kimya sisi tuna jukumu gani kwa Allah Rabbul Alamin Al-Imam Al-Fawzan atakapoulizwa aliuliza swali juu ya hukumu ya kumtaja mtu kwa jina lake kipindi unamradi juu ya maneno yake ya batil anayosema ila qawl al-fa'il akasema ya akhi anamwambia yule muuliza swali sikulisoma swali lake kama lilivyokuwa nahnu au ghayruna min ahli alilm jawab la shekh sisi au wengine katika wanawazuoni yarduna ala almukhalif humjibu aliyekwenda kinyume na kumradi. Sisi na wengine katika wanazuoni tunawaradi wanaokwenda kinyume na haki. Waibainuna alkhata. Sisi ni miongoni mwa wenye kubainisha makosa. Hao wanaobainisha makosa la yaksiduna shakhsa. Wanapobainisha yale makosa hawaikusudii shakhsia ya yule mkoseaji, yani kwa dhati yake, kwa mtu mkusudia huyu wewe kwanza kadha, wewe mbona kwanza mweusi, wewe si kadha, wewe mbona kama fana na kibwengo. Hawakusudii ile shakhsia yake wala ule utu wake, awi taqlila min shani, wala hawakusudii kumdogosha, yani anapojibiwa aliye khalif na akaradiwa aliye khalif wenye kuradi hawana madhumuni ya kumdogosha. Au naila min shakhsiyati au kumgusa katika shakhsia yake, la yaksiduna hadha iyadan billah, hili sio kusudio lao, Allah tukinge. Inama yaksiduna بيان الحق بل واو حقونا جنجينيلو قصدي ولاو لكي بينش حق ديو قصدي وذلك سمع فلان كذا فقصيا وانا بينش وانا قصدي يوية كما يوية باكا أسمع من حسودو من فني حسدا من يوني أدونج من يوني أغيري من يوني أفي hawa kusudi yeye, kusudi yolao wabainisha ile haki. Faila akhta al-insan, hivyo basi atakapokosea yeyote katika watu, fala mania min an yubayana khata'u, hakuna ubaya wala hakuna kizuizi libainishwe lile kosa lake, hakuna ubaya. وليس ذلك بناقص من قدره, na hilo la kubainisha kosa lake halipunguzi chochote katika hadhi yake na kadri yake aliyokuwa nayo, halipunguzi kitu. Kama mustahid basi bali utabaki vile vile na mustahid, kama ni mustashar kwenye ofisi fulani utabaki vile vile kwamba wewe ni mustashar, kama wafanya kazi ofisi fulani ya kidini utabaki vile vile kwamba wewe wafanya kazi kwenye ofisi ile ile ya kidini, ila kosa lako limewekwa sawa. Kuna mtu alikuwa akimsifia mmoja katika wastaafu, akawa anasoma aya za Qur'an, kile kilikuwa kinasambaa sambaa kama hili alilofanya huyu bwana huyu lilishafanywa kule Misri na wanawazuoni wa nyuma huko katika msikiti wa Juma, ima ni Masjid al-Abidin au msikiti mwingine amefanya khatiba na toa khutba mara kaini ya kiongozi wa nchi, akawa anataka kumsingia. Katika kumsingia kwake, kwa kuwa huyu bwana alimtuma mmoja katika vijana wa pale kwenda kusoma nje, akataka kumsifia kupitia suratu Abasa, ma abasa wa ma tawalla an jaahu al-a'ma lakin hasha lahu wa basha wa arsalahu ila Faransa. Hakukunja uso wala hakutoa mguu pale alipojiliwa na kipofu, subuta na kusudia Taha Hussein au ni nani, lakin hasha lahu wa basha, kamfurahikia na akamtolea bashasha. Jazakallahu khair. Tanbihi muhimu kutoka kwa akh Musayyib bin Hasan, nimesema ni tarikh, huwa sahabiyun jalil, mtoto wake Said bin Musayyib ndiye tarikh. Jazakallahu khair. Said bin Musayyib أفضل التابعين أفضل التابعين ومليم ببلاد سيد الحسن في صحابه. جزاك الله خير. سرق لسان من النهاية لكي يسمى يولي كبدي آية قرآن قلهم لكم سيخم فلنا ومتوالا وكذا أهل العلم موجة لكي يقالك القرآن وصولي أقسمام بعد أصوال جمع قسم أيها الناس صلاتكم باطلة wa imamukum kafir. Enyi watu, swala yenu hii mnayoswali imebatilika na imamu wenu aliwaswalisha kafir. Kwa nini? Amekusudia taaridhu fi maqami nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu na mtume Muhammad huyu ni bora. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasa wa tawalla, huyu mtawala ma abasa wa ma tawalla. Kwa maneno haya, kama alikusudia taaridhu fi maqami nabii sallallahu alaihi wasallam, ikatukia zuku katika msikiti. Yaani huna maneno mengine ya kumsifu mpaka uangalie aya za Qurani, huna sitakutoa shahidi, siwimbe mashahidi ya Kiswahili yamejaa tele kwenye vyama huko, ukayachukua ukayaweka pale. Kwa mfano, mtu kama huyu akiwa ameradiwa kwamba ulichokifanya kidini si sawa, na akashibishwa bil hujaj wal barahin, halikumui lolote katika mansibi yake aliyokuwa nayo. Sio ndio haya anasema Sheikh, wa laysa dhalika linaqsi min qadri bal huwa tanbihu lahu, bal hilo la yeye kuradiwa na kubainishiwa yale makosa yake ni kuzinduliwa, wa ta'awunu ma'ahu, na likumsaidia pia hapo hapo, pana msaada kwake, lirujui ila alhaq, ili arejee katika alhaq. Jema na mazuri, yani unazinduliwa, ala kumbe nimekosea. Hapa hapa pana msaada kwake yeye, kwamba akae ajikague na ajihesabu, mwisho arejee hatua nyuma, ili arudi katika haki. Wayastafidahum wayastafidu huwa wayastafidu alqari wasami, lakini kadhalika hii raddi atapata faida yeye na watafaidika nayo hii raddi wanaosoma bila vitabu, kadhalika wale ambao wanakaa wanasikiliza as-sautiyat, kwenye kusikiliza watasikiliza, kwenye kuandika watasoma, wengine watafaidika. Wala yutrafu al-khata yaruju ala an-nas, na wala halitoachwa jambo la kimakosa likawa lasambaa kwa watu, watu wanalipigia debe lasoeleka kwao likawa lina rawaji. Wala mujamala fi hadha al-amr, wala hakuna katika masala haya anayekosea kukosolewa, hakuna kufanyana mujamala na kupakana mafuta kwa migongo ya chupa. Haya masala kwenye hii dini hayapo. Zako kukosea, basi unakuja unampamba pale, anajua anateleza kidogo, atawakanda, bainisha haki kwamba kasema kadha, lakini haki ni hii. Hakuna mujamala wala kufumbiana macho katika masala haya ya kumweka sawa mkoseaji. La budda min bayani alhaq wa idahu wa idahihi, lazima haki bainishwe na iwekwe wazi. Wala fihi mujamalat fi alhaq wa hadha alamr wa hadha la yadurru almardud alayhi, na hili la kujibiwa mkosaji halimdhuru anayejibiwa, halimdhuru kitu. Lakini ni yupi huyo? Anasema idha kana min almunsikhin, akiwa yule anayejibiwa na kuradiwa kama ni katika watu wenye insafu na uadilifu, halimdhuru kitu. Alladhina yatlubuna alhaq, wale ambao lengo lao wanaitafuta haki, hawa hawadhuriki kitu. Yaani wakugaraji wewe kwenye kosa ambalo umelisema au kwenye jambo la kimakosa ulilolifanya, umeradiwa na umewekwa sawa, la kudhuru nini hili na wewe watafuta haki? Wewe watafuta haki, umekosea haki, wabainishiwa haki, wadhurika nini? Ukiwa wadhurika na unajihisi vibaya, basi fahamu kwamba kusudio lako wewe sio haki, una malengo na matlaba mengine. Ima wataka hubu riasa, wapenda uongozi, hubu dhuhur, wapenda kujionyesha, wapenda udhihiri, wapenda, yani unaikuza hadhi ya nafsi yako. Ambaye yuko katika hali hii atadhurika, lakini ambaye anataka haki na kilichosemwa ni haki, hakimdhuru kitu huyo. Ama idha kana la yuridu alhaqa, ama akiwa huyo anayeradiwa hakusudi haki, wa yuridu alintisara lihawa, ataka aifanye nafsi yake ishinde, ataka kunusuru matamanio yake, ataka kutetea hadhi yake, akiwa ana malengo hayo, Sheikh anasema fahadha laysa lana bihi hila, mtu huyu sisi tumenawa kwake mikono, hatuna hila nayo yoyote, hatuna uwezo wa kumfanya chochote, hatuna uwezo wa kumsaidia huyu. Hajakataa kwamba haifai kumradi mtu, bali yasafaa, na sisi tunawaradi watu, na anayeradiwa au kwenye mazingira haya ambayo ameyasema Sheikh hafidhahullah ta'ala. Libaki suala moja, itakikana tutofautishe baina ya kosa la mtu ambalo amekosea mwenyewe kwa dhati yake, ana makosa mwenyewe kwenye dhati yake, ni makosa ya mhusu yeye mwenyewe, na makosa ambayo almutaaddi yanatoka kwake, yanamwingia huyu, yanamwingia yule, yanamwingia wale na wale kule. Hapa tutakikana tutofautishi baina ya kosa la mtu yeye mwenyewe na kosa ambalo latoka kwake, lakini madhara yake haliishii kwake, madhara yake yanakwenda kwa wengine. Yule ambaye kosa lake laishiria kwake yeye mwenyewe tu, ana njia yake ya kunasihiwa, yaani kosa lake lakini mwenyewe peke yake ana njia yake ya kunasihiwa. Na asli ya kunasihi huyo mwenye kosa lake yeye mwenyewe tu, al-israru wa mnasihi wasmihi. Kwa mfano, kwa mfano mtu zembe swala za jamaa za pita wa kadha, hapo khata la yataadda ila ghairi, kosa lake mwenyewe, unakaa naye, unamwambia al-akh kama ninavyoona sisi tuko mtu mmoja, lakini jamaa anakuona na kupita sana ndugu yangu. Jitahidi, unafahamu fadhila za jamaa na kauli za Rasuli juu ya swala ya jamaa kwa wanaume na zile hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizokuwa amesema amefanyia, lau kama ataamrisha swala ikimine, alafu mtafute mtu aswalishe nafasi yake, alafu yeye mtume atoke sallallahu alaihi wasallam, kikosi cha watu wamebeba vijinga vya moto ziendee nyumba za wasiohudhuria swala za jamaa hazitekeleze kwa moto. Unafahamu hizo hadithi? Unafahamu maneno ya Abdullah ibn Mas'ud alipokea na Muslim kwa wakati? Wewe na nini? Kosa la mhusu yeye peke yake, ana madhaifu fulani, wewe wayajua. Huyu sasa kuchukua ile madhaifu yake kuja nao kwenye mimbari, hii sasa sio nasiha, hii ni fadhiha wa mbeleyesha. Kwa kuwa kosa lake la mhusu yeye mwenyewe, la yataadda ila ghairi. Kwa hiyo asli ya nasaha kwake ni kwa siri, na hiyo nasaha yako kwake kwa njia ya siri, wanasema utumie upole, utumie ulaini. Na hii nafahamu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arifu la yakunu fi shay'in illa zan wala yunza an shay'in illa shanahu wa yu'ti fi arifu ma la yu'ti fi al-unf. Upole katibu katika kuliambia jambo, hautowekwa kwenye jambo lolote ila utalipendezesha lipendeze. Upole katika kuliendea jambo na utaratibu mzuri, hili halitoondolewa kwenye jambo lolote ila hilo jambo litaharibika. Allah hutoa katika upole ambayo hayatoi katika nguvu. Haya maneno yale ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana kiangalia ni mpaka viongozi wanapokuwa wanakosea. Viongozi wanakosea makosa makubwa. Lakini tumeambiwa tufanyeje? Tukae nao chemba, wamshika mkono wakaa naye, wamwambia. Katika hikma zake ni nini? Kwamba kumwambia uko wewe na yeye, sio kwamba wamzogoma mbele ya hadhira za watu, hili lina asilimia kubwa ya kwamba atapokea nasaha. Lakini kumzungumza kwa madhaifu yako mbele za watu, juu ya vinara, juu ya kadha, lina nafasi kubwa la kumharibu zaidi. So wanasema wataona. Peleka gari la washawasha. Peleka jana mpeleka magari mawili, peleka saba leo. Juzi ulikuwa na stari ngapi? Yaani kikosi moja, kikosi 12. Tuzungumzie kawaida ya kibinadamu. Hata kama ulichokisema ni haki. Kwa katika hikma kwamba tuana si viongozi. Alhamdulillah tumesikia kwamba kiongozi wetu huku kuswali katika misikiti na baada wakati huomba maimamu wa nasihi. Wallahi aliendeleze. Na tupenda lao pia katika misikiti katika orodha ya wewe kwa Masjid Kuba na Masjid Al-Faruq. Tuomba ili lifikishwe vizuri. Kwa Masjid Kuba afike na Masjid Al-Faruq. Akae na wa maimamu wanasihi katika yale ambayo kwamba wanayaona, na hapotei aliyekubali nasaha. Almuhim, kosa hili ambalo liko kwa mtu mwenyewe, wala yataadda ila ghairihi, hii ndiyo njia yake ambayo linatibiwa hili kosa. Ama lile kosa ambalo amekosea mtu, kasema kwenye kosa, kasema kwenye darsa, limerekodiwa, sauti imezagaa, lile kosa linatambaa kwa watu wengine. Mfano, mtu akawa anazungumza maneno sio ya haki, ameharibu katika upande wa aqida, anasema mathalan kwamba Isa haturudi tena kama wanavyotakidi baadhi ya mapote mapotofu. Isa harudi. Mfano, sisi kwa mujibu wa Qur'an na kwa mujibu wa hadithi sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuna kauli kwamba Isa atarudi akhiru zaman, na kwamba Isa atakuja, ataua nguruwe, Isa atakuja atavunja misalaba, Isa atakuja ataweka jizya, Isa atakuja atamua Masihi Dajjal. Isa wabainisha msanaki hadharani na hapa katika hida, yani hukuka haliishirii kwa mkosaji tu. Wanasema tutakuwa na pande mbili, tutakuwa na upande wa yule mkosaji na tutakuwa na upande wa watu. Tukisema kwamba twende tukamkosoe siri, mwalio vizuri hapa, kosa la pili lipi? Kosa la pili lipi? Almutaaddi. Maana mutaaddi maana nini? Lafuka halishii kwake yeye tu, watu wanasikia, wamesikia watu wa mji fulani wanasikia fatwa hii na bwana akakosea. Hili kosa tutakuwa na pande nalo mbili, upande wa mkoseaji, upande wa wale waliochukua makosa yake. Ndio haya tumeyazungumzia sisi leo hii. Watu hawa bwana msirudiane, usifanye radi kadha kadha kadha, na kwa mambo mengi ya kuzungumza. Tupige vita liwati, tupige vita sikuzina, tupige vita ubakaji. Alhamdulillah, haya tuashirikiana nao, haya tuashirikiana nao. Nakumbuka semina ya mwisho Sheikh Ahmed Nasser alizungumzia masuala ya liwati kubwa. Nakumbuka haya mahususi tuwapokea na tuwafanyia kazi walilahi alhamd. Lakini kosa hili alilokosea mtu huyu limevuka, limewaendea wengine. Kuna pande nalo mbili, upande wa mkoseaji, upande wa watu walioyachukua yale makosa. Tukisema tukamnasihi kwa siri, huyu ndio alikosea, tumfuata kwake tumnasihi, hapa tutakuwa tumewafanyia ghishi raia, tumewafanyia ghishi hawa watu, tumewafanyia ghishi al-awam, watu wa kawaida hawa wasiokusoma wala wasiofuatilia mambo ya kielimu. Sahili lakum nasihisiri hali takikani, bali sisi tunamnasi fadhahi kwa kufanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au madhuluma, nusuru ndugu yako anayedhulumu, huyo amedhulumu kwa fatwa yake aljaira, amedhulumu kwa kauli yake dhidi ya haq, amedhulumu na hao waliopewa wamedhulumiwa, wamechukua kisichostahiki. Kuto nusuru na utowa nusuru hawa, unsuru akhaka zaliman au madhuluma. Hapa takanitio mfano sasa, tuone sisi kwenye kuradi huku na kubainisha makosa, kuna kiwango kikubwa kiasi gani cha mafanikio kwetu sisi. Muda tunao? Ha? Tunao. Na dakika tano? Utalala? Sitini. Kuna kisa, kisa cha sahaba aliyekufurishwa akatupiwa unafiki, unafiki. Tumesema sisi jana sisi ahlu sunna naqulu ma lana wa ma alaina, tusema yale ambayo ni yetu na yale yudhi yetu, kwa kuwa hii ni haki. Na tumeona wanaozuoni wamekosolewa wakubwa tu waliosoma wakabobea, Imam Shafi'i alimkosoa nani? Malik na Abu Hanifa na wengine. Kwa kuna kisa hapa Zanzibar kilikuwa kikizungumzwa, na bado baadhi ya mabaati wa kukizungumza, na wengine wanashukushana sihiwa, wengine washana sihiwa, na wala hawajasimama wakapinga yale makosa walioyasema kwenye redio, wako siwataji majina, lakini mmoja katika ambao wamewanasihi amenifikishia kwamba mimi yule fulani yule kwa kisa hiki ambacho katolewa kwenye redio Imani isham nasihi. Kisa cha Thalaba bin Hatib al-Ansari. Kwa muhtasar, Thalab bin Hatib kaja kwa Mtume SAW, amwomba Mtume amwombee kwa Allah, Allah amruzuku mali. Katika aliyosema bwana Mtume SAW kumwambia Thalab, Thalab, wewe au sikuwa mimi kwako wewe niliwaza, yani mimi si uswa wako, ningetaka mimi milima yote hii ingeligeuka kuwa ni dhahabu, hii milima ingeligeuka yote kuwa ni dhahabu yangu mimi, ningetaka. Kwa hiyo hupati mfano mwema wa kuiga kwangu? Ya Thalaba, qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tutiquhu au la taqdir alayhi. Thalaba, hiki kidogo ambacho kwacho unaweza kumshukuru Allah ni bora kuliko kingi ambacho utashindwa. Akafanya ilhah, sisitizo, ya Rasulullah, niombee kwa Allah aliyezukuna. Rasul akamwambia dua, Allahumma rzuq Thalaba mali, Allah mrzuq Thalaba mali. Alikuwa na vikosi vyake vikawa vinakuwa vinazidi vinaongezeka kadha, mpaka akawa vinamshughulisha kiasi kwamba kwenye jamaa anakuja dhuhuri na alasiri tu, maghrib na isha aliriki jamaa, vinazidi vinazidi vile vikosi, mpaka ikawa hata ile dhuhuri na alasiri haji msikitini, anakuja aljuma peke yake, mbuzi wanazidi kiasi kwamba mji wa Madina kwake ukawa ni mdogo na mifugo yake, akatoka nje ya mji wa Madina kama iko zake huko. Allah akateremsha aya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Akawatuma masahaba wawili na ujumbe wake, mmoja aupitishe ujumbe wake kwa Thalaba na mwingine aupitishe ujumbe wake kwa mmoja katika Bani Sulaim. Wakaanza kwa Thalaba, wakamsomea barua ya Mtume SAW kwamba kuna mali ya zaka katika tolewe, msomeni hiyo kitabu, someni hiyo barua, wakamsomea, akasema hii ndiyo kodi yenyewe, hadhihi hiya aljizya au ukhtu aljizya. Mnabi wani, tuende kwa Bani Sulaim, hebu nendeni kwanza huko, mimi nikae nitafakari. Wakaenda kule wakapewa wanyama waliokuwa wazuri, wakapita tena kwa Thalaba akawaambia nisomeni tena hilo, akisoma akasema yale yale, hebu nilione kwanza kwa bwana Mtume nikae nitafakari. Wanarudi wale mabwana na wanyama waliochukua kwa Bani Sulaim, alipowaona kwa mbali bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya waiha Thalaba, ole wake Thalaba, ole wake Thalaba. Kwa kuja wakamsimulia yale ambayo kwamba wameambiwa na Thalaba, ghafla ikateremka aya, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlaqa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Kulikuwa na ndugu wa Thalaba wakamkimbilia ndugu yao, wakamwambia umeteremshiwa aya, kwa tukio ulilolifanya umeteremshiwa aya, ima wakamsomea au kadha. Thalaba akakusanya wanyama wake mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia Thalaba, nilikwambia wewe hukunisikia, chukua ya Rasulullah. Akamwambia hapana, anachukua mchanga anajimwagia kwenye kichwa chake. Chukua ya Rasulullah, akamwambia hapana. Thalaba akarudi na wanyama wake, akakafa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaja tena Thalaba wakati wa Abubakar Siddiq kumpa zaka za wanyama wake. Abubakar akamwambia zaka za mali yako alizikataa mbora kuliko mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sipokei zaka. Akarudi na wanyama wake mpaka akafariki Abubakar. Wakati wa Umar akaja tena zaka hii, Umar akamwambia wamezikataa wawili bora kuliko mimi, sipokei zaka yako. Akarudi nao. Wakati wa Uthman akaja akakataliwa kadhalika, kisha akafariki wakati wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hiki ndio kisa cha Thalaba bin Harb ambacho yazungumzwa na maduati, yazungumzwa na maduati, wanakipamba kwenye khutba ya Ijumaa. Huyu sahaba ni sahaba alihudhuria vita vya Badri. Nikisoma majina ya masahaba walihudhuria Badri utalipata hilo. Ta'laba bin Hafi. Vipi athikafe? Ilhali sisi tunazo adilla qat'iyya thabita ambazo huthibitisha kwamba kila aliyehudhuria Badri ni wa peponi. Kila aliyehudhuria Badri. Sahihi Muslim, alikuja kijana wa Hatib ibn Abi Balta'a, kijana wake ghulam, akimshtaki Hatib kwa bwana Mtume Muhammad SAW, akamwambia: ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatibun nar, ewe mtume wa Allah, Hatib ataingia moto. Kijana wakazi wa hapo ghulam, Mtume akamwambia yule kijana: kadhabta, kwa maana umekosea, kwa lugha ya Hijaz umekosea. Innahu shahida Badra, hakika Hatib ibn Abi Balta'a ni miongoni mwa waliohudhuria vita vya Badri. Maana yake nini? Aliyehudhuria vita vya Badri haingii motoni. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم: lan yalija an-nar ahad shahida Badran wal Hudaybiyah, haingii peponi yeyote aliyehudhuria vita vya Badri na sulhu Hudaybiyah, haingii motoni. Bali katika sahihi Muslim pia حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه alipofujisha siri ya mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم Hatib ibn Abi Balta'a, akaandika barua kuandikia watu wa Makka, kwa kuwa familia yake huyo Hatib ibn Abi Balta'a iko Makka na Makuraish walikuwa wakiwaadhibu Waislamu kule Makka. Hatib hana ambaye atawatetea watu wake kule. Kwa hiyo akaona afanye jambo la kujipendekezesha kwa makafiri wa Makka ili angalau wapate nusura wale watu wake. Akaandika barua kukujisha siri ya bwana Mtume Muhammad SAW. Min Hatib ibn Abi Balta'a, kutoka kwa Hatib mtoto wa Abu Balta'a, ila fulani bin fulani, huku bana Mtume Muhammad kuna kadha wa kadha wa kadha. Akampa barua ile mwanamke, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akajiliwa na Jibril, akamwambia tendo ambalo analifanya Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib alifanya kadha wa kadha, kaandika barua, barua kampa mwanamke, mwanamke ile barua ametia katika nywele zake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwita Ali na Miqdad na watu wengine, akamwambia: idhhabu ila rawdati Khaf tajiduna biha dha'ina wa fi ra'siha kitab, ituni bihi, nendeni mpaka Rawdat Khah, ina la sehemu baina Makka wal Madina, mahala hapo mtamkuta mwanamke kwenye msuko wake wa nywele ameficha barua, leteeni hiyo barua. Akaondoka Ali na wenzake akiwa pamoja nao Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami radiyallahu anhu. Kufika pale wakamkuta kweli yule mwanamke. Ali akamwambia: al-kitab, al-kitab, ameanza na alif na lam, eh, al-kitab. Kwa nini kaanza alif na lam? Ahadi gani hii? Lil-ahdi, sio ahadi gani? Al-kitab, anamwambia mwanamke, kwa sababu mwanamke anajua wale. Yule mwanamke akasema kumwambia Ali: ma ma'i min kitab, sina barua yote. Kumwambia: al-kitab au la naqlibanna dhiya, utupe kitab au tukuvue nguo tukusaje, chagua moja katika mawili. Fungua, akatoa barua akampa Ali, wakarudi nao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafunguliwa barua, yasomwa mbele ya Waislamu, Hatib yupo. Kutoka kwa Hatib kuelekea kwa kadha kwa kadha, huku Madina jamani kuna moja mitatu mitano. Umar anamtazama Hatib, anatoa upanga wake, anamwambia: Rasulullah, niruhusu nikate kichwa cha mnafiki huyu. yani anafanya khiana, anasaliti. Hatib aogopa radhiallahu anhu, ambia Mtume usimfanyie haraka, yani usimsikilize Umar. Wallahi ya Rasulullah ma fa'altu hadha kufran au ridan bil kufri ba'da al iman, sinifanya hili mimi kwa kafiri au kwa kuridhia kufru baada ya imani. Nimefanya haya ili wale wa Makka walisaidie. Mtume akasema sadaqa, sadaqa, amesema kweli Hatib. Kisha akamgeukea Umar akamwambia, wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah tala'a ala ahli Badri faqala malu ma shi'tum faqad ghafartu lahu. Kipi kitakujuza ewe Umar kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliona mioyo ya watu waliohudhuria vita vya Badri, akiwemo huyo hapo, akaona ukweli wa mioyo yao na imani yao. Allah akawaambia waliohudhuria Badri wote, fanyeni mfanyalo enyi mliohudhuria Badri, mimi Mola wenu nyote nimesha kusameheni. Na Thalab bin Hatib ni Badri, vipi afe kafir, vipi afe mnafiq? Sababu aya inasema fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, tena sio unafiki ambao waweza akatubu, ila yaumi yalqaunahu, mpaka siku ya kiyama unafiki haumbanduki. Na huyu ni Badri, na Allah anasema haya juu ya watu wa Badri, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Kwa maana ahli ilmi ikikisa wakakidurusu kusema kikisa hakikuthibiti, hiki kisa hakikutokea, hili jambo halipo, kisa hiki kibovu, ubovu wake katika upande wa isnadi yake, ubovu wake katika upande mpaka wa matni yake, hakikai sawa. Si halali kukisimulia kwa watu ila kwa wajihi wa kukidhoofisha basi. Wa ila afayukbalu an nukhrija sahabiyan min al-islam bi ahadith fi ghayati ad-da'f wal-wahn, yawezekanaje kwamba tumtoe sahaba katika uislamu kwa mkufurisha Hatib ibn Abi Balta'a, tumkufurisha kwamba ana kufru nifaq, istikbar, kufru al-iba wal-istikbar na kufru nifaq na kufru sihr na nyinginezo katika anwaa ambazo wamezitaja ahli ilm. Sasa yawezekanaje tukubali sisi tumtoe sahaba katika Uislamu kwa hadithi ambazo mbovu kiasi hiki, tumpachike sahaba wasfu wa unafiq, sahaba ambaye ni Badriyun na kisa kimetangaa na kimeenea? Sasa sisi tukawaacha hawa watu tusiwaambie tumfuate mkosaji, tumewahini Waislamu, tumemkhini sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hili kama hili sio la kumfuata mtu kwa kuwa kosa lake limeingia katika safu za Waislamu. Wengi wao wanafahamu kwamba Hamamatul Masjid au Hatib ibn Abi Balta'a amekufa mnafiq kafir, na ile aya iliyoshushwa wanamtupia yeye. Yeye tunyamaze kimya, tumfuate peke yake aliyokosea? Mfano tuko nao, kafuatu aliyekosea, akiambiwa umetoa kisa fulani chasikiwa na watu kwenye idhaa, kisa hiki ni batila, fulani amekidhoofisha, fulani amekidhoofisha, mpaka leo hatujasikia. Kwamba msimama, jamani, ndugu zangu katika imani, kumradhi mimi siku fulani nilisema kadha juu ya sahaba wa Mtume Muhammad Hatib, itoa kile kisa, kile kisa jamani ni batila, kifai na ni haramu, na maneno tuliyozungumza dhidi ya yule sahaba Thalab bin Hatib al-Ansari Badriyun si maneno ya haki, ni maneno ya dhulma. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Alisikia haya amfikishie ambaye hajasikia mpaka leo. sawa, tukitaka tuwe tuliendeshe jambo hili, yani watataraja wangapi? Ila hali hawa wanaosita kuyasema ya aqli, baada ya kubainishiwa kuna kitu wanakichunga, hadhun nafs, hadhi ya nafsi yake, manake ile thika ya watu kwake itaporomoka. Ah, kumbe hakujipanga eh? Jamii itasema hivyo. Ah, sababu mara kwanza labda kuna kisa kibovu kataraja, alafu cha pili pia kataraja, cha tatu kataraja, ah, kama hapa kuna kitu hicho. Sasa tutataka ikhlas. Kwa sisi kwa kuyachunga haya na kuwachunga hawa watu, hatumfuati yeye tu, yeye atasikia. Wewe utakasikie, atasikia, watu wasikie na yeye asikie. Ndio haya tunasema kwamba kosa la mtu binafsi yeye mwenyewe na madhaifu yake hayavuki kwenda kwa mwingine, alafu kuna madhaifu yake yanayokwenda kwa watu wengine na hutoa taathira mbaya. Kuna tofauti baina ya kuwa nasihi wa wili hao au baina ya makosa mawili haya. Kisa kitathalaba, mbali ya kwamba ni dhaifu bali ni munkar, katika upokezi wake kuna Ali bin Yazid Alhani. Imam Bukhari anasema ni munkarul hadith. Ukisoma kwenye masomo ya mustalahul hadith utakutana na maneno ya wanawazuoni kwamba huyu akimwathikisha huyu, huyu ana lugha za wanawazuoni, na kuna ambao lugha zao ni laini lakini ufidisha pia ubaya wa huyo mtu. Mfano Bukhari akisema fulani munkarul hadith, akisema hivyo Bukhari juu ya fulani, maana yake anasema nikisema fulani kwamba ni munkarul hadith, eleweni maana yake la tahillu riwayatu, si halali kupokea riwaya yake, si halali, haramu kupokea riwaya yake. Katika wapokezi wa hii hadith kwenye sanad kuna Ali bin Yazid Alhani. Bukhari akasema ni munkarul hadith, haramu kupokea riwaya yake, na riwaya imekuja pia kutoka kwa huyu bwana Al-Qasim bin Abd al-Rahman, pia wanazuoni wamezungumza hapo. Kwa hiyo hadithi haikuthibiti sanadan, haikuthibiti kwa sanadi yake, ndio maana kuna lukuki ya wanazuoni wameidhoofisha. Ibn Hazm al-Andalus, tena Ibn Hazm al-Andalus mbali na isnad pia matni, anasema matni haikai sawa. Kwa nini? Sisi tunasoma kwenye tarehe. Kwa nini Abu Bakari kapambana na watu na kuwaua? Sababu nini ya kupambana nao ilikuwa? Si waligoma kutoa zaka? Akasema la uqatilanna man farraqa baina as-salati was-zaka, nitapambana na kila atakayetofautisha baina ya swala na zaka. Kwa maana atakaswali lakini zaka hatoi. Kwa nini? Baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu waligoma kutoa zaka. Kumwambia Abu Bakar kwamba wewe sio unayepewa zaka. Aya imeshuka apewe zaka Mtume Muhammad na ameshakufa. Allah anasema khudh min amwalihim sadaqa, sio wewe. Kaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakagoma kutoa zaka. Sahaba wengine wakawa wanawajibu hao kwamba kama masala ni khudh peke yake, pia Allah akamwambia Mtume qul huwa Allahu ahad, je hili ni maalumu kwake yeye? Kasema qul ya ayyuhal kafirun, hili ni maalumu kwake yeye? Hapana, bas kadhalika hii. Sasa iweje apambane na watu wamegoma kutoa zaka, alafu aje Thalaba na zaka yake, alafu amkatalie? Haiwezekani. Lakini kadhalika zaka ni haki ya Allah katika mali ya mtu, ni haki ya Allah katika mali ya mtu. Yaani wanasema Rasul alayhi salatu wasalam na utukufu wa daraja lake, haruhusiwi kukataa kupokea zaka ya yeyote. Sababu nini? Haqqullahi fil mal, zaka ni haki ya Allah katika mali. Yaani hawezi mtu kusema kama wewe adhuhuri leo swali, sitaki swali adhuhuri. Adhuhuri si yako, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mengineyo ambayo wametaja ahli ilm kwamba inapingana na nusus za kisharia. Mtu akiwa amefanya kosa akitubu, muda wa kuwa roho yake haijafika kwenye mishipa mitulinga, wala jua halijatoka magharibi kwenda mashariki, afanye makosa aliyofanya, akitubu kwa Allah, Allah anakubali toba yake. Vipi huyu tumfungia mlango wa toba na hajatolewa roho, wala jua halijatoka magharibi kwenda mashariki? Hili pia ni katika mambo kwamba hudhoofisha hichi kisa kama walikutaja ahli ilmu. Kinyangine kadhalika Thalaba huyu aliuawa pili mtume yuko hai. Sasa ni Abu Bakari yupi kwenye utawala wake alimpelekea mali? Eh? Yupi huyo? Umar yupi ambaye alimpelekea mali yake sasa? Uthman yupi? Sababu Uthman mtume hayupo. Abu Bakar mtume hayupo sallallahu alaihi wasallam. Huyu kauawa Uhud. Kwa hiyo Thalaba yupi? Haya yote katika yanayodhoofisha hivi na mengineyo mengi siwezi kuyazungumza kwa fursa hii kwa sababu ya kuchunga wakati. Kwa hiyo angalieni jambo kama hili, na tukilinyamazia kimya au tukawafuata wale tu wenye kukosea. Tumetoa mfano hapa, wallahi na hapa, wallahi wa billahi wa tallahi, mmoja katika mashekhe amenifikishia mimi, anaambia nimemfuata fulani aliyezungumza kisa hiki, nimemnasihi na mpaka leo hajatoa. Na kisa bado kasikiwa kujadiliwa. Kwa hiyo maana kwamba jambo hali yumkiniki, hali haliwezekani hili, kwamba anakosea akatawanya makosa yake akawafikia watu tumfuate yeye tu. Umemfuata umemgongea akatoka, he wallah, wafika pale wagonga mlango anashungulia nani kisala kile, funga geti hilo, funga geti hao, utaweza wapi hao, wameshindwa na Mungu na mtume wewe. Tuje na kwa geti mangapi kugonga? Almuhim, makosa ahlul ilmu wameagawa katika sehemu kumi hizi ambazo nimezisikia, na tumeona walilahi alhamdu katika muhadhara wetu huu kwa ahlul ilmu wamewaradi wengine hadharan. Sisi tunajinasibu na Imam Shafi, na kuna mifano mingine ya Imam Shafi rahimahullah pia hatukuisema hapa, kwamba rududi zipo, na tukisema kwamba zamani ambayo hayakuwepo ni zamani hii anayezungumza mzungumzaji, lakini kabla ya zamani hii kuna zamani nyingine kuu, zamani za kina Imam Ahmad, zamani za kina Imam Yahya ibn Ma'in, zamani za kina Imam Muhammad Hammad ibn Salama, Hammad ibn Zayd, Imam Abu al-Hajjaj, Shu'bah ibn al-Hajjaj, Imam al-Mizzi na wengineo rahmatullahi ala al-jami', walikuwa wakiwataja watu kwa majina yao, kina Abu Hatim al-Razi, na kama kuna watu wakali Abu Hatim al-Razi rahmatullahi ataja watu kwa majina yao, ataja watu kwa vitabu. Hawa ni wanazuoni wakubwa ambao tunawategemea, wengine ni wapokezi wa riwaya. Kwa hiyo kwa haya machache ambayo tumeduru nayo katika hizi siku tatu, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ayathibitishe haki katika mioyo yetu, bila kusahau kwamba tumesema wanajisikia vibaya, kuna misingi mitatu watakiwa waikumbuke mara kwa mara. Wakishakuwa nayo hiyo mitatu, bila shaka kusikiliza urudi wake yeye itakuwa ni jambo sahihi. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله جزاكم الله خير. جزا الله خيرا أخانا وشيخنا أبا أيمن الشرازي حفظه الله تعالى ورعاه.